taraf var. Kimsemez doğrusu yordamıyla çözeriz biz artık. Geçmişimdeki hikaye beni üzmez. Nasılsa yenisini yazıyoruz artık. Gözümün dibin bir gece masalları. İnandığım aşk var ki delirmez mi dağları. Sen yaz yeter ki akılda kalanları. Tamamlarız eksiğini gidiğini ayrı ayrı. Ve her şeye tepkili dünyaya gelmişsin. Nasıl zerafet Allah'ım. Çok güzelsin biraz kusur ve bari. Olan var olmayan var. Ayarı yok harbi 40 yılda bir gibisin. Ve her şeye tepkili dünyaya gelmişsin. Nasıl zerafet Allah'ım. Çok güzelsin. Fark etmez doğrusu yordamıyla çözeriz biz artık. Geçmişindeki hikaye beni üzmez. Nasılsa yenisini yazıyoruz artık. Gözümün önünde bin bir gece masalları. İnandığım aşk var ki devirmez mi dağları. Sen yaz yeter ki akıl.